بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے حتیٰ کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ اللہ کی طرف سے رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا. فیہا کتب قیمہ جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالص اللہ تعالی کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر، اور صلاح یعنی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی لوگ بدترین خلائق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا.